Pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 kwietnia. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sprawnie przebiegł ostatni egzamin ósmoklasistów, ocenia minister edukacji. Adam Z. oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman, uniewinniony. Papież mówi, że cały Kościół jest wdzięczny paryskim strażakom za ratowanie katedry Notre Dame przed ogniem. Ostatni egzamin ósmoklasistów przebiegł bez zakłóceń. Tak zapewniła minister edukacji Anna Zalewska. Dziś 377 tysięcy uczniów napisało sprawdzian z języka obcego. Przed resortem edukacji jest Martyna Szymczakowska. Martyno, co jeszcze na temat egzaminów mówiła minister edukacji? Anna Zalewska podsumowała egzaminy, które odbywały się w ostatnim tygodniu, czyli egzamin gimnazjalny i właśnie egzamin ósmoklasisty. W sumie to 6 dni. Ubiegła środa, czwartek i piątek oraz poniedziałek, wtorek i środa w tym tygodniu. Jak mówiła szefowa resortu edukacji, generalnie wszystkie egzaminy przebiegły bez zakłóceń, zgodnie z procedurami i zgodnie z prawem. Przypominam, mieliśmy tylko pierwszego dnia podczas egzaminu gimnazjalnego. Kłopot w 3 szkołach, jedna, która będzie w czerwcu. Pisała egzamin jeszcze z języka polskiego i z historii oraz WOS-u, ale biorąc pod uwagę, że te 2 cykle egzaminów odbyły się łącznie w prawie 20 tysiącach szkół, to faktycznie skala problemu jest prawie zerowa. W sumie egzaminy napisało ponad 720 tysięcy uczniów. Teraz do 14 czerwca czekają na wyniki swojej pracy, a minister odniosła się też do planowanych na jutro rozmów ze związkowcami. Powiedziała, że strona rządowa przyjedzie z porozumieniem, które podpisała już Solidarność Oświatowa, a które zakłada między innymi prawie 10% podwyżki od września. Minister powtórzyła, że liczy na zawieszenie strajku nauczycieli przed okrągłym stołem poświęconym oświacie, które odbędzie się po świętach. Jutro premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić szczegółowy plan tych rozmów. Martyna Szymczakowska, dziękuję. Sąd w Poznaniu uniewinnił Adama Z., oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Prokurator domagał się dla mężczyzny 15 lat więzienia. Rodzina kobiety żądała dożywocia. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Po raz ostatni widać ją na nagraniu z kamery monitoringu w nocy z 22 na 23 listopada około godziny 3 przed mostem Rocha. Latem następnego roku z Warty wyłowiono jej ciało. Jej hasło to Fair Play, ma promować właściwe zachowanie na drodze. Z kampanią rusza warmińsko-mazurska policja. W specjalnym spocie edukacyjnym wystąpili znani sportowcy z regionu, którzy zachęcają do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W sporcie postawa fair play jest jedną z podstawowych zasad zdrowego współzawodnictwa. Jak podkreślają sportowcy, tak samo powinno być na drogach. Kultura jazdy i wzajemny szacunek użytkowników dróg z pewnością wpływają na poczucie bezpieczeństwa, co w konsekwencji może się przełożyć na mniejszą liczbę wypadków i kolizji. Na potrzeby kampanii fair play na drodze warmińsko-mazurska policja stworzyła serię 4 spotów obrazujących główne przyczyny wypadków na drogach. Spoty te będą prezentowane w mediach społecznościowych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Cały Kościół wdzięczny jest tym, którzy podejmując duże ryzyko uratowali katedrę Notre Dame przed całkowitym zniszczeniem. Tak mówił Franciszek, który spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Chcę osobiście wyrazić swoją bliskość i miłość społeczności diecezji paryskiej, paryżanom i całemu narodowi francuskiemu z powodu pożaru w katedrze Notre Dame, stwierdził papież. Franciszek, dziękując strażakom, dodał, że przyjął wieść o pożarze z ogromnym bólem i smutkiem. Ogień zniszczył świątynię w stolicy Francji w poniedziałek wieczorem. O odbudowie katedry ma rozmawiać dziś rząd, który zbiera się w Pałacu Elizejskim. Prezydent Emmanuel Macron jest przekonany, że zniszczony pożarem zabytek uda się zrekonstruować w ciągu 5 lat. Eksperci twierdzą jednak, że prace renowacyjne mogą potrwać nawet kilkadziesiąt lat. Stan budynków brytyjskiego parlamentu jest fatalny. Może je spotkać podobny los jak katedrę Notre Dame, którą zniszczył pożar, alarmują posłowie w rozmowie z dziennikiem Times. XIX-wieczny pałac westminsterski, gdzie obradują posłowie i lordowie, od dawna wymaga remontu. Katalog obaw co do stanu budynku wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest długi. Przestarzały system kabli elektrycznych, ale też zabezpieczeń przeciwpożarowych. Azbest. Wieża Big Bena odchylona od pionu o niemal 50 cm. Westminster Hall, jedna z sal posiedzeń przylegająca do głównego budynku, oparta na drewnianym kręgosłupie. Gdyby ktoś chciał zaprojektować łatwopalny budynek, zaprojektowałby go właśnie tak jak Westminster Hall, mówi Timesowi Mark Tamy z Partii Pracy, członek Komisji do Spraw Renowacji Budynków Parlamentu. Tragiczne uszkodzenia Notre Dame przypominają, jak pilne jest

Tytuł utworu Amok, wykonawca to Terrific Sunday. To nasza piosenka dnia. Piszą listy państwo. Pani Ania, czy mogłabym prosić o podanie namiarów na blog, kanał na YouTubie pani od niemieckiego? Włączyłam odbiornik w trakcie audycji i nie wiem, jak dotrzeć do informacji prezentowanych przez tę panią. Najłatwiej odnaleźć na stronach Polskiego Radia ukośnik trójka, vlogowskaz. Jest taka zakładka i tam są wszystkie informacje, można sobie posłuchać jeszcze raz dzisiejszego materiału i tam są wszystkie informacje związane z tym kanałem, ale jeżeli nie, to po prostu można wpisać na YouTubie kanał Deutsch Like i pewnie w ten sposób pani też odnajdzie. Podam też jeszcze jeden sposób dla użytkowników Androidów i iPhone'ów. Otóż można sobie ściągnąć taką apkę, która nazywa się po prostu Polskie Radio. Później klikamy w ikonkę trójka. Właśnie to w tej chwili razem z państwem robię. A następnie mamy taką czerwoną, magiczną ikonkę, gdzie jest napisane pełna ramówka. I tam jest cały nasz program i przy każdej audycji, przy tytule każdej audycji, jeśli jest głośniczek, to znaczy, że można sobie wszystkie te audycje słuchać. Bez tych, których słuchać nie chcemy. 12 minut po 11. Jeden z najlepszych projektów koncertowych na świecie, czyli Gorillaz. Nawet nie zespół, tylko projekt, tak to można nazwać. Wielu muzyków, wielu wokalistów, cudownie tego się wszystkiego słucha. 17 minut po 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu Jan Niebudek i jego goście. Moi goście, czyli Katarzyna Karpa-Świderek i Oskar Kulik, WWF Polska. No i można powiedzieć, że dojechaliśmy teraz samochodem elektrycznym. Samochody elektryczne bardzo zelektryzowały naszych słuchaczy. Wcześniej rozmawialiśmy z Hirkiem, który powiedział, że zawsze bierze dodatkowych pasażerów, kiedy tylko może. To się bardzo chwali, ale to osobne zagadnienia. Nie powiemy, na którym przystanku pan redaktor się zatrzymuje, bo obawiamy się, że musimy wyjaśnić. Jeszcze na reprezentację chętnych. Wspomnieliśmy wcześniej o samochodach elektrycznych, o tym, że Unia coraz bardziej odstawia samochody z silnikiem diesla, chce z nich rezygnować. Jeden ze słuchaczy, pan Tomek, pyta, czy nie bierzemy na siebie zbyt wielkiego ciężaru, wszak stanowimy kilka procent ludności świata. Z kolei... A konsumujemy bardzo dużo, konsumujemy zdecydowanie więcej niż te statystyki, które pokazują, jaką jesteśmy częścią ludności, prawda? No, ale na przykład pan Tomek mówi tutaj o takim rzadkim metalu, który stosowany jest do produkcji silników aut elektrycznych. No, a monopolistą są tu Chiny, a więc sugeruje, że oddajemy się trochę Chinom. Sami rezygnujemy z samochodów. Wkrótce nie będziemy jeździć samochodami, za to Chiny nas zmonopolizują. Tutaj oczywiście pytanie jest takie, co zrobią europejscy konsumenci, czy amerykańscy konsumenci, czy konsumenci właściwie na całym świecie, jeśli samochód elektryczny wyprodukowany na przykład w Chinach będzie tańszy od tego europejskiego napędzanego konwencjonalnym silnikiem diesla. Czyli wtedy, to tutaj... wtedy myśląc, że nasz interes jest ważniejszy, wybierzemy na przykład droższy samochód europejski, tak? Czy jednak będziemy jeździć tym tańszym samochodem elektrycznym ze wschodu? Czyli co, rozwijamy swoje technologie, może to jest odpowiedź? No, na szczęście tutaj sporo się zaczyna zmieniać, ale afera Dieselgate pokazała, że są po prostu pewne dotycząca wielkiego producenta, europejskiego jak najbardziej producenta, tak, samochodów. Że są pewne ślepe ale nie uliczki tylko. Akurat technologiczne. Akurat tutaj wiemy o tym najwięcej, natomiast nie tylko w europejskim producencie, europejski producent miał takie problemy. No właśnie, ale na własnym podwórku unijnym widzimy więcej, natomiast kolejny słuchacz, pan Andrzej, zwraca uwagę na to, oczywiście no, musielibyśmy to teraz zweryfikować, nie mówi się o zanieczyszczeniu środowiska, które jest powodowane przez produkcję akumulatorów do aut elektrycznych, a także o jakie zanieczyszczenie czy degradację środowiska powoduje wydobycie właśnie owego rzadkiego metalu w Chinach, w jakich warunkach to się odbywa, czy tak naprawdę wiemy, że na przykład tańszy samochód elektryczny z Chin rzeczywiście to jest tańszy samochód także dla planety? Oczywiście wpływ wydobycia tych metali rzadkich. Metal nazywa się neodym. Tutaj neodymu. Oczywiście wpływ jest bardzo znaczący i na pewno w politykach importowych też Polski czy Unii Europejskiej należy brać takie kwestie pod uwagę przy kwestiach na przykład clenia takich produktów, ale patrząc na przykład na emisję gazów cieplarnianych, nawet w systemie energetycznym takim jak polski, opartym w przeważającej mierze na węglu, jazda samochodem elektrycznym jest już mniej emisyjna niż pojazdem z napędem spalinowym. To nie znaczy oczywiście, że powinniśmy jeździć samochodami importowanymi. Najlepiej gdybyśmy to my, Polska, ale też inne kraje członkowskie Unii Europejskiej w takiej, powiedzmy, symbiozie gospodarczej, żebyśmy to my byli tymi producentami, którzy spowodują, że te autobusy za oknem czy samochody będą wyprodukowane u nas. To jest właśnie taka ciekawostka, że w tej chwili polskie firmy mają około 20% rynku europejskiego, jeśli chodzi o autobusy elektryczne. I to jest wielka, wielka szansa i powinniśmy o tym dzielić się tą informacją. Po drugie, to jest troszkę tak, że my przykładamy dokładnie tą samą historię i ten sposób nasz życia, który mamy, do tego, jak będzie w przyszłości, mówimy, będzie katastrofa. Natomiast te trendy też są takie, żeby w ogóle ograniczyć jeżdżenie samochodami osobowymi, dlatego że to jest po prostu dla środowiska katastrofa. Czyli panie Tomaszu, to, czego pan się obawia, To może być po prostu przyszłość, ale taka, której nie musimy się... Bo to może być koszmar kogoś, kto marzy o tym, żeby z każdym rokiem, czy co każde 2-3 lata kupować sobie większego diesla, czy większego SUV-a i samemu tym samochodem jeździć gdziekolwiek chce. Natomiast niestety jest tak, że zasoby planety są ograniczone. I to zarówno te, które konsumujemy, jak i są ograniczone też możliwości planety wchłaniania gazów cieplarnianych, które my emitujemy. Jeżeli postawimy sobie taki znak zapytania, czy zapytamy się, czy chcemy zafundować swoim dzieciom i wnukom klimatyczną katastrofę. I jeżeli ten ktoś odpowie tak, no to hulaj dusza, piekła nieba, to nie ma. To nie przejmujemy się tym, że emitujemy gazy, że jeździmy samochodem sami, że nasz wkład, czy nasz ślad ekologiczny rośnie i robimy to dalej. Ale jeżeli podejdziemy do sprawy racjonalnie i odpowiedzialnie i pomyślimy o przyszłych pokoleniach, a jesteśmy pierwszym pokoleniem, które zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest cena tej naszej nadmiernej konsumpcji i ostatnim, które może cokolwiek w tym temacie zrobić, to zaczynamy myśleć inaczej. Może na przykład mniej samochodów, może transport publiczny. Zadaliśmy pytania poprzez firmę badawczą Kantar Millward Brown Polakom, czy chcieliby ograniczyć jeżdżenie samochodu. 80% powiedziało, że chciałoby postawić na transport zbiorowy, chciałoby postawić przede wszystkim na kolej i duża część Polaków odpowiedziała, że tak, chciałoby, żeby mogli przesiąść się ze swoich prywatnych samochodów do transportu zbiorowego. I właśnie też tory, kolej, to jest tak. Przyszłość. Rowery. Widziałem niedawno wspaniały film o tym, jak można koleją zwiedzać Hiszpanię. Oni postawili na kolejnictwo i kilkaset kilometrów, 3 godziny się pokonuje z szybkimi kolejami hiszpańskimi i tam naprawdę ten rozwój jest po prostu gigantyczny. Dzięki a to dokonało temu, się za pieniądze unijne w dużej tak, mierze. Tak, unijne, więc wydaje mi się, że to jest być może dobra droga, żeby również w Polsce to kolejnictwo rozwinąć, zwłaszcza, że Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do naszego kolejnictwa i do podróży. Tak, w Polsce też króluje takie przekonanie, że przez to, że staliśmy się bogatszym społeczeństwem, to my po prostu przesiedliśmy się z tych starych, śmierdzących PKS-ów do naszych pachnących samochodów, co prawda z tyłu zostawiających czarną udę, bo akurat coś się dzieje z naszym filtrem w dieslu. Ale to nie do końca tak działa, bo jeśli spoglądamy na badania innych krajów Unii Europejskiej, to widzimy, że w ostatnich 10-15 latach liczba pasażerów na przykład na kolei czy w transporcie zbiorowym rośnie. A w Polska, patrząc też na inne kraje regionu, Czechy czy Rumunię, też widzimy, że ta liczba pasażerów rośnie, a niestety w Polsce spada. Są zatem powody do optymizmu, no i są dalsze tematy jeszcze do rozmowy, bo wrócimy do tejże jeszcze przed godziną 12, na pewno. Katarzyna Karpa-Świderek, Oskar Kulik, WWF Polska. Jan Niebudek, dziękujemy bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. 25 minut po 11. Oh,

To będzie scena działająca w niedzielę 23 czerwca od godziny przedpołudniowych aż do wieczora, mówi Adam Godziek. Do tej pory zamykaliśmy koncertami w nowej siedzibie NOSPR. W tym roku zmiana istotna, myślę, że przełomowa i myślę, że zgodna z tym, czego od nas oczekuje publiczność, nasi festiwalowicze oraz także my sami, czyli budujemy scenę na naszych ształwajerach, czyli w naszym klubie festiwalowym, gdzie w niedzielę od rana, czyli już od 9 rano do 22, czyli do późnego wieczora, gramy szeroko rozumianą muzykę taneczną, bardzo dobrze wyselekcjonowaną. Artyści także różnorodni, pochodzący z różnych stron świata. Duża reprezentacja polskiej sceny. Tworzymy nowy projekt, który nazwaliśmy po śląsku, czyli po naszemu, Feierabend. Feierabend po śląsku oznacza jakby po pracy, skończona praca i tak to traktujemy, to znaczy po trzech dniach bardzo intensywnych festiwalowych na terenie strefy kultury z siedmioma istniejącymi scenami. Po ciężkiej, owocnej pracy w niedzielę rozpoczynamy Feierabend. Po pierwsze nasi ukochani, dobrzy znajomi, jedni z bohaterów zeszłorocznej edycji, czyli izraelski duet Red Access. Oni oczywiście zamkną mnie w niedzielę na Stawajerach, czyli zagrają około godziny 20. Wcześniej także znani katolickiej publiczności, bo kiedyś występowali już w klubie Hipnoza, duet Girl. My go poznaliśmy 2 lata temu na festiwalu Melt. Zakochaliśmy się w nim, w tym nie za szybkim, wręcz wolnym, down tempo i techno bardzo bujającym. Ci, co słuchali chłopaków z Girl w Hipnozie, myślę, że też poczuli magię, którą chłopaki do nas przywieźli. A oprócz Red Access i Girl, polska reprezentacja to znaczy Piotr Bejnar, DJ Glasse, Michał Margański, Jaromir Kamiński oraz Rajtko. Myślę, że tak jak ta scena będzie wyglądała, jaki tam będzie ten system, jak będzie zorganizowana i jak przerażujemy całe sztabwajery, bo będzie to całkowicie inaczej wyprodukowane i zlokalizowane nawet w tym miejscu na Dolinie Trzechstawów w Katowicach. Myślę, że to jest początek czegoś nowego, nowego niedzielnego projektu i w taki sposób będziemy chcieli przez najbliższe lata zamykać festiwal, czyli niedziela nie w nos, tylko na Stawajerach. Zapraszamy na Feierabend. Zatem Feierabend i Secret Stage to dwie nowe propozycje od organizatorów festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Także z moim udziałem, bo właśnie w ramach Feierabendu będę miał przyjemność wystąpić o godzinie 9 i rozpocząć muzyczną niedzielę na Stawajerach. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. I na zakończenie zespół Gus Gus, który wystąpi w Katowicach w nocy z 22 na 23 dzień czerwca. O godzinie 1 rozpocznie się ten koncert. Będziemy go transmitować w potrójnym paśmie przenoszenia. Mam nadzieję, że w trakcie tego występu pojawi się również ten utwór. To było specjalne wydanie podwójnego pasma, potrójnego pasma przenoszenia Michała Margańskiego i zaproszenia na Tauron Festival. Jest za 20 minut południe. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jan Niebudek i jego goście. Katarzyna Karpaś-Fiderek i Oskar Kulik, oboje państwo z WWF Polska. Rozmawiamy o tym, jaki wpływ na zmiany klimatyczne i na zatrzymanie ich ma Unia Europejska. No i takie pytanie trochę puentujące naszą dyskusję dotychczasową. Czy to dobrze, że jesteśmy tym jednym blokiem, że jesteśmy jedną Unią Europejską w kontekście tych zmian? W kontekście świata państwa Unii Europejskiej są dość rozdrobnione. Nie jesteśmy dużymi krajami i to, że my stanowimy jeden dość spójny blok, nie tylko politycznie, ale też gospodarczo. Przecież większość naszej wymiany gospodarczej odbywa się z innymi członkami Unii Europejskiej, powoduje, że mamy większą siłę i to, że musimy się zmierzyć tak naprawdę z wyzwaniem zmiany klimatu, powoduje, że możemy razem, również za pomocą wspólnych instrumentów finansowych, zaprojektować drogę dojścia do takiej gospodarki czystej, zeroemisyjnej w sposób jak najbardziej korzystny dla nas, taki, żeby inne państwa, inne bloki gospodarcze nas nie wyprzedziły w tych technologiach, czy tak, żeby to obywatele Unii Europejskiej, obywatele polscy najwięcej z tego skorzystali gospodarczo, ale też w kontekście swojego zdrowia czy życia. Czyli możemy wymagać więcej od siebie, ale możemy wymagać też jako ten blok więcej od świata, na przykład od Stanów Zjednoczonych, które nie podpisały Kioto, czy Chin. Ciągle wiemy, że nie zawsze jest tam najlepiej, jeżeli chodzi o energetykę odnawialną na przykład. No u nas też nie jest zresztą. No u nas też nie jest zresztą. Chiny akurat inwestują najwięcej na świecie w energetykę odnawialną, więc my czasami też żyjemy trochę w takiej bańce, kiedy myślimy, że to my jesteśmy Chiny tacy strasznie... Chiny obwiniamy, tak? Tak, ale w ogóle obwiniamy, jakby mówimy inni, my jesteśmy tacy progresywni, a jednak ja jestem przywiązana do idei takiej, że musimy dawać swój przykład dobry i próbować jak najwięcej zmienić na lepsze też i oczywiście tutaj zarobić na naszym podwórku i jednocześnie oczywiście też się rozwijać. I bycie w Unii Europejskiej to jest troszeczkę jeszcze jeden aspekt. To jest tak, że Unia Europejska zmusza nas do pracy na różnych obszarach środowiskowych, czyli zmiany w różnych obszarach, po to, żeby doprowadzić jakby, czy jakby zachować świat takim, jakim jest, żeby nie doprowadzić do katastrofy klimatycznej, bo my czasami sobie nie zdajemy sprawy, że przecież na przykład na klimat też wpływa produkcja, tak, czy odpady. Podam Państwu przykład. 1 milion ton plastiku, który jest przetworzony, to jest taka korzyść, jakbyśmy musieli sobie poradzić z emisjami 1 miliona samochodów. Czyli jakby odpady mają też wpływ na klimat, czy w ogóle produkcja i konsumpcja ma też wpływ na klimat. I Unia Europejska mówi o wielu obszarach, które właśnie prowadzą nas do tego jednego, czyli do zachowania bioróżnorodności planety, czy do tego, żeby to środowisko jednak było w miarę w dobrym stanie. To się nie zawsze udaje i oczywiście jest tutaj bardzo wiele rzeczy, na których się potykamy, ale musimy pamiętać, że to wszystko się łączy, tak? Czyli jeżeli chcemy żyć w zdrowym środowisku, być bezpieczni, mieć dobrobyt, no to musimy zadbać o to, żebyśmy mieli czyste rzeki, pełne życia, nie możemy ich na przykład przecinać tamami, niszczyć ekosystemów rzecznych, musimy mieć lasy, musimy mieć czyste powietrze, na te czyste powietrze pracują między innymi te rzeki i te lasy i dlatego właśnie te polityki środowiskowe Unii Europejskiej zmuszają nas do pracy w różnych obszarach i czasami nam się nie chce tego robić, bo mamy jakieś swoje pomysły, ale gdzieś tam na końcu ta wizja czystego środowiska, zdrowego środowiska jest istotna. Ale warto to robić. Tak mówi Katarzyna Karpaś-Fiderek. Musimy to robić, to nawet nie warto. Musimy to robić. Od tego też zależymy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Czas pożegnać się w audycji do południa. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Hirek Wrona mówią Państwu pięknie. Do usłyszenia. Like a fool, I went and stayed too. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Wywóz nieczystości. Gnój, gnój domowy oraz gnój uliczny, zwykle zmieszany z jesiennym i zimowym błotem, był jednym z największych problemów XVIII-wiecznej Warszawy. Choć Warszawa wyróżniała się wówczas wśród innych miast Europy swoją czystością, była znacznie czystsza od Wiednia, Londynu i straszliwie brudnego Paryża, gnój pozostawał problemem, z którym radzono sobie z wielkim trudem. Żeby zrozumieć, na czym ten problem polegał, trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawę, jak wyglądały ówczesne kloaki. Były to dziury, które wykopywano w ziemi, na dziedzińcach lub w ogrodach, ale także we wnętrzu domostw, w sieniach lub pod schodami. Znacznie rzadziej w jakichś komórkach i w takich wypadkach można by mówić o eleganckich szaletach. Jeśli chodzi o Warszawę, to wielka ilość tych dziur wewnętrznych, domowych, znajdowała się na Starym Mieście, które było gęsto zabudowane i gęsto zaludnione. Nie było oczywiście mowy o żadnym oczyszczaniu. Chyba nie znano skutecznych środków czyszczących, a wobec tego wszystko to straszliwie śmierdziało. Miasto było wielkim zbiornikiem zwierzęcego i ludzkiego smrodu, a chcąc go się pozbyć, gnój trzeba było jakoś wywozić, czyli zmusić do podjęcia stosownych działań właścicieli domów. I na tym właśnie polegał problem. Jak mówi ładna opowieść, która znajduje się w wydanej w roku 1912 książeczce Franciszka Giedroycia, warunki higieniczne Warszawy w wieku XVIII, ulice i domy. Jest to dzieło poświęcone nie tylko dziejom walki z gnojem. Można się z niego dowiedzieć także wielu innych ciekawych rzeczy. Pierwsze próby zaradzenia temu problemowi przypadają na lata 40. Wcześniej, w pierwszej połowie wieku XVIII, w latach 20. i 30., sprzątanie gnoju z ulic polegało na podmiataniu go w jedno miejsce. Jak sobie wtedy radzono z gnojem domowym, nie mam pojęcia. Prawdopodobnie wcale sobie nie radzono. Natomiast na ulicach leżały, czy raczej stały, w miesiącach jesiennych i zimowych wielkie kupy gnoju. Można je było zobaczyć, bo tam właśnie miały swoje uprzywilejowane miejsce, przed pałacami magnackimi na Senatorskiej, Miodowej, Długiej i Krakowskim Przedmieściu. Istniały co prawda przepisy nakazujące uprzątanie, może nawet wywożenie ulicznych nieczystości, ale były one wydawane przez samorząd miejski i magnaci nie musieli się im podporządkowywać. Wywóz gnoju utrudniało, a nawet uniemożliwiało również i to, że w Warszawie było wówczas kilkanaście jurydyk, czyli oddzielnych miasteczek, a każde takie miasteczko stanowiło czyjąś prywatną własność. Ich właściciele mogli swój gnój sprzątać, ale mogli też, jeśli im się tak podobało, nie sprzątać. Likwidacja warszawskich jurydyk nastąpiła dopiero na mocy prawa o miastach, uchwalonego przez Sejm czteroletni w kwietniu 1791 roku. Kupy gnoju leżały więc na ulicach do wiosny, nawet do lata, a gnój rozkładał się i oczywiście śmierdział. Utrudniało to także poruszanie się po mieście. Kiedy król August III powołał do istnienia, co stało się w roku 1740, Komisję Brukową, stwierdziła ona, że pojazdy i przechodnie mają trudności z wydostaniem się na krakowskie przedmieście, ponieważ na jezdniach ulic, chodników jeszcze wówczas nie było, które łączą się z tą ważną arterią, znajdują się trudne do ominięcia kupy gnoju i błota. Sytuacja ulegała poprawie dopiero wczesnym latem, kiedy zmieszany z błotem gnój wysychał i dzięki temu można go się było pozbyć. Budowano wtedy z niego wieże. Podobno sięgały one do wysokości pierwszego, a nawet drugiego piętra. A potem wieże te podpalano i coś w rodzaju potężnych pochodni z gnoju oświetlało w nocy Warszawę. Później, w latach 90. tych wież na ulicach Warszawy już nie było. Zginęła nawet, jak to zwykle bywa z takimi urządzeniami, pamięć o nich. I trochę mi ich właśnie w tym czasie brakuje. Kilkupiętrowe wieże z gnoju, płonące w maju i w czerwcu przed kościołem dominikanów obserwantów na Nowym Świecie i przed pałacem Brilla na Wierzbowej i oświetlające ustawione tam szubienice oraz wisielców kołyszących się na postronkach. To byłby wspaniały widok. To byłby jeden z najwspanialszych i najdzikszych pejzaży naszej polskiej historii. Płonące wieże zniknęły dzięki wspomnianej Komisji Brukowej, wymyślonej przez Augusta III. Trzeba tu powiedzieć, że choć sascy królowie we wielu dziedzinach życia bardzo nam zaszkodzili, to ich działalność cywilizacyjna miała dobre skutki. Saska cywilizacja niewątpliwie zmieniła na lepszy wygląd Warszawy. Komisja Brukowa podjęła kilka inicjatyw, które problemu gnoju co prawda nie zlikwidowały. Ostateczna likwidacja tego problemu oznaczałaby kompletne Vernichtung, zakończenie dziejów naszego gatunku, ale trochę poprawiły niemiłą sytuację. Marszałek Wielki Koronny, Franciszek Bieliński, który przez wiele lat przewodniczył Komisji Brukowej, wprowadził, to po pierwsze, podatek przeznaczony na utrzymanie w czystości ulic i placów. Podatek ten, pobierany od roku 1743, nazywano łokciowym. Mierzono wychodzący na ulicę fronton domu i właściciel musiał płacić od każdego łokcia jego długości. Po drugie, także w roku 1743 Komisja Brukowa marszałka Bielińskiego wydała zarządzenie, które mówiło, że nie wolno wyrzucać śmieci i błota na ulicę i że właściciele posesji mają obowiązek, zgarniając nieczystości, formować z nich kupy na swoich podwórzach. Miasto zaś zobowiązało się do dbania o ich wywóz. W związku z tym pomysłem, po trzecie, w tymże roku 1743 urządzono w Warszawie magazyn karowy, czyli remizę taboru do wywozu śmieci i gnoju. Nazwa ta wzięła się z tego, że wozy asenizacyjne nazywane były wówczas karami. Kar koło roku 1750 było tylko kilkanaście, ale prawdopodobnie była to liczba wystarczająca, bowiem Warszawa była wtedy stosunkowo niewielkim, przynajmniej pod względem ludnościowym, miastem. Miała około 30 tysięcy mieszkańców. Magazyn karowy znajdował się na Nalewkach pod numerem 2235, za ogrodem Krasińskich, tam gdzie Nalewki łączyły się wówczas z Nowolipkami. Teraz w tym miejscu są tory tramwajowe na ulicy Władysława Andersa, łączące Żoliborz ze Śródmieściem, a kilkadziesiąt metrów dalej, w kierunku zachodnim, stoją bloki na rogu Andersa i Nowolipek. Po czwarte wreszcie, z inicjatywy Komisji Brukowej zaczęto od roku 1745 urządzać w Warszawie kanalizację uliczną. Kanały prowadzone środkiem jezdni wykładane były dębowymi balami i przykrywane deskami. To urządzenie działało także pod koniec wieku niezbyt sprawnie, bo choć zakazane było wrzucanie do kanałów śmieci i gnoju, zakaz ten nie był przestrzegany. I kanały często były zatkane, a wtedy nieczystości zalewały ulice i przechodnie brodzili w płynnych fekaliach. Dzieło marszałka Bielińskiego, który zmarł w roku 1766, kontynuowali jego następcy. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 2429 zł. A kupując wąską pralkę Beko z funkcją pupil o załadunku 7 kg. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1079 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Philips 43 cale za jedyne 990 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert.